2018 na loteria.carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 12 maja, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Małgorzata Waliborska, Prażmowska. Zwolennicy opozycji na ulicach Warszawy przejdą z Ronda de Gaulle'a na Plac Zamkowy w Marszu Wolności. Pismo w sprawie obniżenia uposażeń wicemarszałków Sejmu już u prezydenta. Mija 83. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Za chwilę zajrzymy na uroczystości w Gdańsku. Od Ronda de Gaulle'a do Placu Zamkowego ulicami Warszawy zaraz przejdzie organizowany przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną i KOT Marsz Wolności. Na Rondzie de Gaulle'a głos zabrał lider PO Grzegorz Schetyna. Przypominał, że to już trzeci taki marsz. Tak jak co rok będziemy walczyć o to, co najważniejsze. O wolność, o godność, o demokrację, o Polskę w Europie, bo to jest najważniejsze. Wcześniej część uczestników Marszu Wolności brała udział w manifestacji poparcia dla protestujących w Sejmie opiekunów osób niepełnosprawnych. Protest w Sejmie trwa 25 dzień. Rano jego uczestników odwiedził kardynał Kazimierz Snycz. Po spotkaniu nie rozmawiał z dziennikarzami. Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego oceniła, że spotkanie z metropolitą warszawskim odbyło się w bardzo dobrej atmosferze. Jak mówiła, zostaliśmy wysłuchani. Protestujący nadal domagają się dodatku na życie zwanego też rehabilitacyjnym w wysokości 500 zł miesięcznie. Rząd odpowiada, że nie ma na to pieniędzy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przekonywała wczoraj protestujących, że było wiele ustępstw. Mówiła o przyjętych przez parlament ustawach dotyczących osób niepełnosprawnych, podniesieniu renty socjalnej i usprawnieniach w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych. Mówiła też, że rządowi zależy na zakończeniu protestu. Premier Mateusz Morawiecki w ramach kampanii Polska jest jedna odwiedził Kielce. Tam mówił: reformy będziemy przeprowadzać ze wsparciem społeczeństwa. Nie martwcie się o nasze relacje w Unii Europejskiej. One są pozytywne. Wybijanie się na silną gospodarczo Polskę musi kosztować. Musieliśmy naruszyć szereg potężnych grup interesów. Do kancelarii prezydenta wpłynęło pismo marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z prośbą o obniżenie uposażeń wicemarszałków Izby. Poinformował o tym śniadaniu w Trójce rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Wczoraj wpłynęło takie pismo z uprzejmą prośbą do pana prezydenta, solidarną prośbą wszystkich członków prezydium o zmianę stosownego rozporządzenia. No bo wynagrodzenie członków prezydium Sejmu jest regulowane rozporządzeniem o zmniejszenie tych uposażeń o 20%. Prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji, czy podpisze ustawę. Krzysztof Łapiński zasugerował, że prawdopodobnie przychyli się do woli prezydium Sejmu. Jaka będzie decyzja prezydenta, zobaczymy. No, ale jeśli ktoś uprzejmie prosi o spełnienie jego prośby, to no, nie wiem, czy pan prezydent będzie tutaj stawał jakoś, będzie miał coś temu naprzeciw. Ustawę przewidującą obniżenie uposażeń parlamentarzystów o 20% Sejm uchwalił przedwczoraj. Teraz zajmie się nią Senat. W życie ma wejść 1 lipca. I na koniec gdańskie uroczystości w 83. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Piłsudski jest dla nas nieodzownym elementem, jest symbolem polskiej drogi do niepodległości. Jest postacią, która potrafiła swoim autorytetem, swoim charyzmą skupić wokół siebie wszystkie siły, które były w Polsce, które dążyły właśnie do odzyskania przez Polskę niepodległości. My jako Związek Piłsudczyków nie działamy dla siebie. Kierunkiem jest właśnie działanie na młodzież, na przekazanie młodzieży pełnej informacji historycznej o początkach naszej państwowości. Dzisiaj nasza szkoła, numer 86 z Gdańska, przyjechała tu, aby uczcić 83. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego. Przyczynił się bardzo dużo do tworzenia naszego państwa. Uroczystości z udziałem m.in. uczniów, kombatantów i Związku Piłsudczyków odbyły się przed pomnikiem marszałka w Gdańsku. Na Wawelu w krypcie Józefa Piłsudskiego zostały złożone kwiaty od prezydenta Andrzeja Dudy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W wielu regionach słonecznie, ale nieupalnie. 18 stopni na Pomorzu, 22 w centrum i 23 na południu kraju. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które aż do 7 rano mogą pojawiać się na zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów LG o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową Mediamarkt o wartości nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą!

Blend to Aldous Harding na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. Tradycja musi zostać zachowana. Agnieszka Obszańska wykręca numery. W telefonicznym skrócie. I ruszamy w Polskę. Zaczynamy od Torunia, gdzie trwa Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej Plaster. Wczoraj konferencja, dziś warsztaty, ale najważniejsze są wystawy, które zostaną na dłużej. W tym roku najmocniej wybrzmi projektowanie graficzne z Islandii. Mamy 4 wystawy w Toruniu, które dotyczą przenikania się grafiki projektowej polskiej i islandzkiej z akcentem na islandzką. Pierwsza wystawa to jest grafika ID Eyes, którą nazywają w ten sposób dlatego, żeby pokazać charakterystykę tego zjawiska, którym jest design na wyspie Islandia i szeroki zakres projektowy, czyli ilustracje, projekty logo, plakaty i młodzi, i starzy, i graficy uznani w Islandii i dopiero stawiając pierwsze kroki w dorosłym, profesjonalnym świecie. Druga wystawa to jest wystawa polsko-islandzka sensu stricto, ponieważ na bulwarze w TSW do końca sierpnia wszystkie wystawy będziemy oglądać. Taki dialog wobec tematu I'm not the island, czyli nie jestem wyspą. W tym dialogu uczestniczą studenci Toruńskiego Wydziału Sztuk Pięknych, gdzie z Zakładu Grafiki, Zakładu Pracy Intermedialnej właśnie w formie bardzo dużych plakatów do tego tematu podejdą. Z drugiej strony studenci i absolwenci Islandzkiej Szkoły Akademii Sztuk Pięknych w Reykjaviku. Mówi Krzysztof Białowicz. Trzecia to jest wystawa kontrastowa bardzo mocno. Na tarasie TSW zobaczymy około 100 prac różnorodnych, a głównie typograficznych, czyli prac związanych z literami, gdzie zobaczymy działania bardzo kontrowersyjne, ale też awangardowe Gabriela Markana oraz Bjarna Loki. To jest taki z Reykjaviku artysta, który eksperymentuje z typografią, z muralami. I to będzie naokoło, a w środku, w centrum, bardzo subtelna, bardzo taka pozytywna, kolorystycznie i formą grafika ilustracyjna Niny Toralin Dotir, też z Reykjaviku. Jadwiga Sawicka będzie pokazywała swoją pracę z Ankieta w Galerii S w Zakładzie Plastyki Intermedialnej w ramach wystawy towarzyszącej festiwalowi. To są peryferia grafiki projektowej. Bardzo nam zależy na tym, żeby pokazywać na plastrze nie tylko ten mainstream, ale też około projektowe sytuacje, które czasami inspirują grafiku, czasami inspirują artystów współczesnych. Przeplatanie się tych inspiracji jest dla nas bardzo istotne. To wystawy, które możemy już oglądać na Międzynarodowym Festiwalu Grafiki Projektowej Plaster. Zapraszamy do Torunia i na stronę www.csw.toruń.pl. A co na to Katowice? Otóż Filmoteka Śląska i Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice proponuje nam połączenie filmu i miasta. To cykl wydarzeń łączących przeróżne filmy fabularne, dokumentalne, wideoarty i obrazy archiwalne z dyskusjami i spacerami. Punktem wyjścia do całego pomysłu jest przestrzeń miasta. Więcej? Miasto jako lokacja, ale także miasto, które inspiruje i o którym można na wiele różnych sposobów opowiadać. Chcieliśmy zaprosić do refleksji, do rozmowy, do dyskusji na temat kina nie tylko filmoznawców, ale także osoby, które gdzieś tam pochodzą z różnych dziedzin, jak na przykład właśnie architekci, urbaniści, artyści. To jest właśnie główna idea. W tym roku to są przede wszystkim różnorodne opowieści o miastach, nie tylko filmowe. No i to, co jest najważniejsze chyba, że nie tylko pokazujemy filmy znane, fabularne, ale także pokazujemy lokalne materiały archiwalne, które bardzo często po raz pierwszy w ramach naszych przedsięwzięć widzą światło dzienne. Mówi Agata Tetzel-Schubert. Na naszej drodze takie filmy fabularne jak odrestaurowana wersja, i to myślę będzie dosyć ciekawe, Soli Ziemi Czarnej, którą pokażemy w sercu Nikiszowca, czyli w przestrzeni, w której rzeczywiście film Kuca się dział. I oczywiście temu filmowi będzie towarzyszyła wycieczka po Nikiszowcu. Wśród innych filmów znajdą się dawno temu w Ameryce Sergio Leone, Rzym Federico Felliniego. No i myślę, że nie lada gratka dla wszystkich tych, którzy poszukują innych propozycji filmowych. Buntownicy neonowego boga Timing Yanga 29 maja w kinie Kosmos. Wszystkie te filmy będą oczywiście pokazane z towarzyszeniem komentarzy, ale kino fabularne to oczywiście, tak jak powiedziałam, jeden tylko z część naszego programu. Szczególnie zachęcam do tych wydarzeń, dzięki którym możemy poznać tą najbliższą nam okolicę. Zapraszam 19 maja do Kinoteatru Rialto. Tam spędzimy noc muzeów. Będziemy oglądać film o Rialcie. Stare mapy Rialta z 1913 i 1930 roku. Będziemy zwiedzać Rialto, ale potem myślę, że to będzie zupełnie wyjątkowe wydarzenie. Wyruszymy na wieczorny spacer po centrum Katowic do budynków, które można przegapić, a kiedyś tam były kina, więc szlakiem dawnych kin. A to tylko część z tego, co proponuje nam rozpisany w czasie program Film i Miasto. filmy, spacery po nieoczywistych miejscach i historie opowiadane przez znawców tematu. To w Katowicach, a szczegóły chociażby na stronie www.rialto.katowice.pl. A na koniec jeszcze Bydgoszcz i Drums Fusion, festiwal sztuki perkusyjnej, który wystartuje 28 maja. I z czym się zmierzymy? Drums Fusion to festiwal, który jako główny motyw stawia motyw perkusyjny. Na piedestale stawiamy perkusję. Ten festiwal tak naprawdę rozwinął się i zaczął istnieć w świadomości ogólnopolskiej dopiero 3 lata temu. A muszę powiedzieć, że możemy się pochwalić bardzo fajnymi gośćmi, którzy już byli. W tym roku zaś będzie Apokaliptika. To będzie takie mocne uderzenie wiolonczelowo-perkusyjne, ale będzie też Younger Barek ze swoją grupą. Tam z kolei perkusja bardzo subtelna, jak się Państwo domyślają. No i taki mocny, absolutny hit i cios, Terry Bozzio, człowiek, który gra na największym zestawie perkusyjnym świata i będzie grał, dlatego jeszcze w miejscu bardzo nietypowym, bo na wyspie pośrodku rzeki Brdy i będzie można go oglądać z brzegów. No, będzie się na tych Drums Fusionach działo całkiem mocno. Mówi Jarosław Jaworski. 30 maja rusza część koncertowa, 28 zaczynają się formalnie, wtedy zaczyna się tak zwane forum perkusyjne i tam będą znakomici perkusjoniści uczyć młodych ludzi tego, jak się na różnych urządzeniach perkusyjnych gra. Będą artyści z Brazylii, Ameryki, Niemiec i Polski. No a potem zacznie się to nasze szaleństwo perkusyjne. Bardzo zapraszam wszystkich do parady perkusyjnej, która przedrepcze przez całe Śródmieście Bydgoszczy. W zeszłym roku mieliśmy bardzo uroczy zespół tancerek i zespół sambowy z Brazylii. W tym roku, aż boję się pomyśleć, co się będzie działo. Generalnie będzie dużo łomotów, więc ta parada przechodzi za dnia, w nocy by nie dało rady. I tak z grubsza zapowiada się bydgoski Drums Fusion. Festiwal sztuki perkusyjnej rusza 28 maja, a więcej na www.mck-bydgoszcz.pl. To ja do tych poleceń dołożę jeszcze jedno. Nowy polski duet Michał Wieraszko i Michał Szturomski. Patrz mi w oczy, jestem stąd. Popatrz na ręce, jestem stąd. Zajrzyj mi w kieszeń, jestem stąd. Zajrzyj za kołnierz, jestem stąd. Wejdź do mieszkania, jestem stąd. Zajrzyj mi w portfel, jestem stąd. Spytaj, gdzie byłem, zobacz, z kim sypiam. Otwórz mi głowę, otwórz mi głowę. Otwórz oczy. MNKR albo Moniker, to jest nazwa duetu. Jestem stąd, tytuł utworu, który można oczywiście znaleźć w sieci i sycić nim się dowoli. Teraz ponownie Agnieszka Obszańska. Oglądam zdjęcia. Wracam do nich po raz kolejny, raz po raz znajdując jakiś detal, którego nie dostrzegłam wcześniej. Bo najnowsza fotograficzna realizacja Tomasza Wysockiego jest jak misternie utkana wieloelementowa opowieść, w której każdy szczegół ma znaczenie. Smak wiśni to wystawa zdjęć, którą możemy już oglądać w galerii Lajka w Warszawie. 12 fotografii, a właściwie obrazów, ale do tego jeszcze dojdziemy. Najpierw historia. I z nami Tomasz Wysocki. Projekt w moim jakimś zamyśle i w tym scenariuszu, który ja sobie na niego napisałem, jest pewnego rodzaju ilustracją ludzkiego życia od poczęcia do śmierci. Może tak, żeby jakoś w miarę prosto to zobrazować, można sobie wyobrazić, że napisałem baśń, która właśnie opowiada o ludzkim życiu, skupiając się na tematach, a bardziej etapach, przez które każdy z nas w tym życiu przechodzi. Są tam takie etapy, takie bardzo uniwersalne, jak poczęcie, narodziny, dorastanie, poznawanie świata, macierzyństwo, etapy związane z jakimiś stanami takimi trochę gorszymi w naszym życiu, czy też jakaś refleksja nad życiem, która jest umiejscowiona gdzieś tam pod koniec w tym projekcie. No i o tym jest ta baśń, a fotografie są właśnie takimi ilustracjami do tych poszczególnych etapów i tak to troszeczkę można czytać. I dla mnie super, jeżeli każdy właśnie tam przyjdzie, mając jedynie jakiś klucz do całości, ale już gdzieś tam sam będzie upatrywał w poszczególnych kadrach, być może jakiś przeżyć historii, które zna w jakiś sposób z autopsji i zaczną mu się kojarzyć z jego etapami. Zdjęcia można podglądać już teraz z nami, zaglądając na RDK-ową stronę, ale potem koniecznie ruszyć do galerii, żeby poodkrywać te wszystkie drobiazgi, detale, fotografię inscenizowaną, dopracowaną praktycznie w każdym szczególe. Bo tutaj zdjęcia to efekt wielomiesięcznej pracy i współpracy wielu ludzi. Trochę jak na planie filmowym, a skoro jest plan, to jest i scenariusz. Jak wyglądały przygotowania? No mam rzeczywiście rozpisane wszystkie postaci, mam rozpisane ich charaktery, to jaką gdzieś tam poszukuję w nich energię i to, co chciałbym, żeby gdzieś tam od nich biło. To wszystko jest później poparte rysunkami, wizualizacjami, które najpierw powstają. Na tych wizualizacjach, rysunkach staram się znaleźć odpowiednie kolory, kadry, proporcje i dopiero gdzieś tam na koniec, po tym wszystkim, jak mam te rysunki, jak mam scharakteryzowane postaci, szukam odpowiednich osób do tego, by zagrały przed aparatem te role, a scenografie powstają rzeczywiście, no może nie jeden do jeden, chociaż naprawdę, naprawdę jest to bardzo, bardzo, bardzo zbliżone do tego, co pierwotnie pojawia się na tych rysunkach. Cały proces jest dosyć długi i skomplikowany, dlatego, że jak na rysunku mam dobrany odpowiedni odcień koloru bordowego materiału o takiej, a nie innej fakturze, no to potem rzeczywiście jeżdżę po 15 hurtowniach materiałów w Łodzi i szukam takiego, a nie innego odcienia bordowego, żeby jeszcze miał taką, a nie inną fakturę, która w odpowiedni sposób odbija światło. Co można by było zrobić później w ciągu minuty w Photoshopie, tak naprawdę jednym suwakiem gdzieś tam ten kolor przekręcić. No ale jednak staram się też dla tego aktora stworzyć tą scenę, która potem rzeczywiście będzie widoczna na aparacie, tak jak powstała na żywo. Tutaj miałem milion jakichś przygód w tych 12 zdjęciach. Zresztą jak ktoś przyjdzie na wystawę i się temu poprzygląda, to zobaczy, że są tam deski, których nie dostanie się od tak w pierwszym lepszym punkcie, tylko jeździłem najpierw przez półtora miesiąca po różnych wsiach i szukałem rozbieranej stodoły, która będzie miała odpowiednio stare deski, a na koniec i tak je gdzieś tam znalazłem w ukrytym tartaku. Stare, przepiękne deski, które właśnie posłużyły do fotografii. I tak jest rzeczywiście z ogromną większością elementów w tych zdjęciach, jak jest fotografia, która prezentuje podwieszany ogród i są tam dziesiątki kwiatów, to ze scenografką Natalią Gizą, która zresztą jest bardzo dużą częścią tego projektu. Jeździliśmy przez kilka tygodni, żeby obserwować, jak kwiaty się zmieniają i czego się możemy spodziewać, gdy przyjdzie już ten finalny moment robienia zdjęcia. Nie zapomnę, jak tkaliśmy obraz z filców, taki obraz zdradzę tutaj z taką wystającą stopą, żeby znaleźć odpowiednie kolory tych filców. Trafiliśmy do jakiejś pani, która zamknęła swój sklep już dawno temu, ale gdzieś tam było stare ogłoszenie w internecie i się do niej dodzwoniliśmy i trafiliśmy gdzieś w Łodzi wśród głębokich blokowisk do jej piwnicy, gdzie miała resztki z tego starego sklepu i tam znaleźliśmy kolory, które nas interesowały. Tak wyglądała praca, a cała ta wieloelementowa układanka, budowana baśniowa aura, scenografia, poszukiwania materiałów i spotkania z ludźmi kończy się zdjęciem. Na wystawie mamy ich 12, wielkoformatowych, co też ma znaczenie. Tak, no jak najbardziej. Ten format tutaj nie jest taki czysto efektowy. Jest od początku zamierzony do niektórych zdjęć. Nie wszystkie zdjęcia są takie duże. Jeżeli zdjęcie lepiej wygląda mniejsze, to niekoniecznie musi być dwumetrowe. I tak też tutaj jest. Natomiast większość fotografii rzeczywiście jest wielkich rozmiarów. Po to właśnie, by odnaleźć tam pewne szczegóły, które budują nam narrację tego kadru. I do tego właśnie serdecznie zachęcam, że jak już ktoś przyjdzie na wystawę, to żeby się tam trochę poprzyglądać, że jest tam naprawdę wiele rzeczy poukrywanych, których nie zobaczymy na pierwszy rzut oka. Natomiast gdy już je odnajdziemy, to już ich nie odwidzimy. One tam będą i będą tworzyć jakąś narrację danego zdjęcia i mają też jakieś znaczenie dla całego cyklu. Którego tytuł brzmi Smak Wiśni. Wielkoformatowe fotografie Tomasza Wysockiego możemy oglądać do 3 czerwca w warszawskiej Galerii Lajka, a wcześniej, bo 24 maja, szansa na spotkanie z fotografem i oprowadzanie po wystawie. Naprawdę warto. Informacje także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, a do tego galeria zdjęć Tomasza Wysockiego dostępna od ręki. Coolin' speed the slang now, boys say what? One girl say what? What? London coolin' speed the slang now, boys say what? One girl say what? What? Slam! Galangalangala, galangalangalangala. Show me gon' get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down. Too late, you down. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. nigdy nie sądziłam, że zagramy kiedyś galang MIA i w studiu będzie siedziała MIA. Hi, how are you? It's really great to have you here. I just said that I never thought I'm gonna put this song on the radio and just to see it at the face of the artist. It's really great and surprising. Yes, it's amazing. You've let me on live radio. Tak, dopuściliśmy Today, do spotkania na żywo. I lost my virginity by going on live television and live radio all in the same day. Amazing. For the first time. You've never been live on the radio No, before? They always pre-record me at least by 10, 20 minutes or something. Okay, and then they edit it? Yes, just in case I say terrible things. Got the option. And even on Super Bowl, we were 7 seconds apart. So they had 7 seconds to edit anything bad I did. And they did it? No, they didn't manage. Yeah. All right. Dzisiaj MIA, jak to nazwała, straciła dziewictwo podwójnie, ponieważ była na żywo w telewizji, a teraz rozmawiamy na żywo w radiu. Jest dokładnie 27 minut do godziny 14, do godziny 15, a nie jest to takie oczywiste w jej życiu. Do tej pory zawsze, czy w telewizji, czy w radiu, nagrywana była wcześniej. No i tutaj wspomniana została też sprawa Super Bowl, czyli występu podczas wielkiego święta amerykańskiego futbolu, kiedy MIA pokazała do kamery palec środkowy. Każdy wie, co ten gest oznacza i to wydarzenie no, wzbudziło wielkie kontrowersje w Stanach Zjednoczonych i jest to też częścią opowieści zawartej w filmie Matangi Maya MIA, a z powodu właśnie tego filmu Maya przyjechała do Polski i wczoraj spotkała się z publicznością po pokazie. Dzisiaj także po godzinie 20, około godziny 22 spotkanie ponowne z artystką po kolejnym pokazie tego dokumentu. Sprawa palca oczywiście w dokumencie się pojawia, także pojawia się w pytaniach publiczności, ale może my zaczniemy od muzyki. The most interesting part of the movie you made with Steve Loveridge is the moment you are telling about your past as a little girl listening to the radio. And I think that the radio and the music, of course, was always very important for you. Is that right? Yes, it was. This was back in the day when people had Walkmans, you know. And so I don't think I was ready enough to go and buy my own music at the time. I was very young, didn't have money. But I always listened to the radio. And you listened to stars like Madonna and... Yeah, I mean, it was pop music in 1985. So it was Whitney Houston, Madonna, Taylor Dean, Tiffany. You know, it was all songs like that. Yeah. And there was one moment in the history of your family which changed your interest, musical interest. Yeah. Can you tell us about this? So I lived squashed between this Irish family who were always kind of very, you know, they were in and out of prison and they were troublemakers for the whole estate. And then on the other side, I had a black family who had teenage kids that were really sort of into music and stuff. So the teenagers in the Irish family broke into my house and stole the radio, even though it was a very cheap, like, clock radio. And then I heard the music from the other teenagers' bedroom for the first time because I've always slept to music, so I always had headphones on. And so when they stole the radio, I went round to the house and I was like, can I have it back? And they were like, no, you can't. And if you call the police, I'm going to beat you up. And I was 10 and they were 18. So it would have been a crappy fight. So I went home and then I heard hip hop coming through the, you know, the bass line coming through the next door. And I just sort of fell in love with it, yeah. Zapytałam o drogę, a właściwie odkrycie miłosne MIA, o muzykę i o radio, bo te dwie historie się łączą i znam tę opowieść z filmu. No ale teraz poprosiłam artystkę, aby powtórzyła ją specjalnie dla nas na antenie. Mowa oczywiście o czasach, w których muzyki słuchało się na Walkmanach, słuchało się jej także w radiu, jeżeli ktoś nie mógł sobie pozwolić na to, żeby kupować swoje kasety i słuchać ich w domu. MIA słuchała tej muzyki w radiu, miała taki zwyczaj, że zasypiała ze słuchawkami na uszach. i to były oczywiście popularne w tamtych czasach artystki jak Madonna, Whitney Houston. Do pewnego momentu, który też jest wydarzeniem opisującym świat, w którym rodzina Emma jej w Wielkiej Brytanii żyła, kiedy przybyli tam w roku 1985. No, myślę, że użycie słowa getto jest właściwe. Ludzie w takich okolicznościach, gdzie sąsiedzi nie przepadają za sobą, z jednej strony irlandzka rodzina, z drugiej strony, nie wiem jak to właściwie politycznie poprawnie przetłumaczyć, ciemnoskóra rodzina. W każdym razie w wyniku kradzieży, włamania do mieszkania rodziny MIA. Także radio zostało skradzione przez członków tej irlandzkiej rodziny nastolatków i w związku z tym zdarzył się taki wieczór w życiu MIA, podczas którego nie spała ze słuchawkami na uszach i nie słuchała Whitney Houston i Madonny, ale nagle usłyszała, że od tych sąsiadów, którzy nie kradli, dobiegają dźwięki i w ten sposób, słuchając muzyki od sąsiadów, usłyszała hip-hop i zakochała się w tej muzyce. Steve Lovridge made a great job. You agree with this? You like the film? Yeah, I like it very much. And I think a lot of people like it very much because it tells your story, which is always interesting for us as your fans. But it's also interesting as a matter to discuss nowadays problems, I think. Was it the initial idea was like this, to tell your story, but to tell general story as well? No, I think he's a genius for pulling it off, you know, that he kept it very balanced, you know, and that he didn't want to make a rock doc or a music documentary about a music artist, but, you know, and he's taken it out of that zone, which is, would have been hard for me because I only think in those kind of terms as well. Yeah, so he did a really good job to make it about everything, but that it just so happens that everything that I did have is what's going on, you know, that all of the fights that I had 10 years ago or 15 years ago is all the issues that I talked about just happen to be also issues today, you know, yeah. Najpierw skomplementowałam film, ale potem zapytałam o to, czy początkowy pomysł od razu polegał na tym, aby opowiadając historię artystki, co jest bezcenne dla nas, dla fanów, bo rozpoznajemy tam momenty, słowa, nagrywanie płyt i jesteśmy tym zadowoleni, opowiedzieć także jednak historię ogólną, która nadal jest aktualna poprzez poruszane w filmie wątki. Zaraz te wątki oczywiście nazwiemy. MIA odpowiada, że to rzeczywiście bardzo udało się Steve'owi, że znalazł dobrą proporcję pomiędzy tym, co się wiąże z jej prywatną historią, a z tym, co wydarzyło się w jej życiu i pozwala opowiadać o świecie, bo te historie i też te różne trudności, które trzeba było pokonać, czy 10, czy 15 lat temu, będąc artystką, kobietą, imigrantką, która próbuje wyrazić siebie i walczy o prawo do wyrażania siebie na własnych zasadach, są po prostu cały czas aktualne. I cały czas można o tym opowiadać. I think we should take a break. I mean, we'll just play another song by MIA. Maybe you would like to tell it yourself that it's gonna be MIA and Borders on the radio. Hey, this is MIA. You're listening to Borders. Freedom, I don't meet 'em. Where's your freedom? This one needs a brand new weed and weed and the key, weed and the key them to life. Let's beat them, weed them smartphones, don't beat them. I'm gonna keep popping on that. them. We solid and we don't need to kick them. This is no South, East, and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no South, East, and Western. Them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peeps, seven players on the anthem. We're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We're representing peeps, seven players on the app. And we're talking in our sleep just to listen on the system. We're sitting on the stoop where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's up with that? My boys. Słuchamy MIA z płyt, ale MIA jest także naszym gościem. Hello, one more time. Nice to have you here. Hi, good to be here. Przypomnę, że artystka jest w Polsce ze względu na pokazywany na Dogs Against Gravity film Matangi Maya MIA. Film, który zrobił przyjaciel ze szkoły, z koledżu MIA, Steve Labridge. Film, który został zbudowany w dużej części z materiałów archiwalnych, nagrań, których Maya dokonywała własnoręcznie, bo kiedy była studentką, planowała zostać reżyserem filmów dokumentalnych, a zatem ta kamera w jej rękach w czasach, kiedy nie było to wcale takie łatwe i nie każdy mógł robić aparatem czy też telefonem zdjęcia, była obecna i służyła jej w ważnych momentach. Co Steve wykorzystał w filmie, uwzględniając oczywiście także nagrania wywiadów, nagrania telewizyjnych występów czy komentarzy na temat samej artystki, składając to w bardzo intrygującą całość. One of the first sentences you said in the movie is that there are things which need to be expressed, and music is a medium for you just to express these things. Is it still important medium for you? I mean, the music? I don't know, it's two things. On the one hand, yes, I think music still makes me feel good, and two, as I get older, there's just so much more I'm thinking about, and I've also found other ways to resolve in my head, you know. So I think, I think it's like constantly evolving. It sort of comes and goes. Sometimes I want to be completely alone, so I try not to, like, instigate any sort of thought in my head or make music or anything like that. And sometimes you want to go out there and meet people and get involved, you know, so then, yeah, music is like still the fastest way to do that. Zapytałam MIA o jedno z pierwszych zdań, które pojawia się w filmie. Tam pada słowo niecenzuralne, nie przytoczyłam go na antenie, ale no, w ludziach czasami kłębią się takie rzeczy, które muszą zostać wyrażone, wypowiedziane. I ona znalazła dla siebie właściwe medium i była to muzyka. Zapytałam, czy nadal tak jest, ze względu na pewne milczenie w tej przestrzeni. No i to jest złożone, a także zmienne, bo z jednej strony czasami ma ochotę pobyć sama i odciąć się całkowicie od świata, ale z drugiej strony, kiedy myśli o tym właśnie, że chciałaby pobyć z ludźmi, stworzyć coś razem i doświadczyć tej energii, to muzyka jest jednym z takich najłatwiejszych sposobów właśnie, aby wyzwolić znowu te kreatywne siły, więc jest to sprawa złożona i jest to sprawa otwarta, dotycząca przyszłości. You wanted to be a documentary filmmaker. Mm-hmm. This is what you say at the movie as well. And you felt like you said that you felt like you have a million stories to be told. And when you get older, do you have more stories to be tell? Or you just realized that maybe there is one, but important? This one is Steve's story. You know, I wanted to be the documentary filmmaker and he got to be one. So I still have to go and make that film. But, you know, I try to, it's very difficult, you know, before, like, for example, when I made Kala, I was very frustrated about, oh my God, you know, why is there poor people over here? How do you do this? And why do these people have guns and, you know, the Congo that you could buy for $20? Why is there no education for women over here? Like all of these little things, you know, you wanted to talk about. But then, yeah, as you get older, you realize a lot of it is connected, you know. So then if you were going to write, you're going to be writing about a man in a suit in some, you know, corner of the planet who's got trillions of dollars and so much power, and then that song would be really boring, you know, or that documentary would be maybe really interesting, but it might be quite boring compared, you know what I mean? So yeah, like, yeah, exactly. When I watch Vice and I watch all of these like drug epidemic in Ecuador, or you know, like Indian blah blah girls getting treated like this, then the intricate stories and documentaries are fascinating, and the stories are important to tell. But I think, yeah, when you're older and you feel like everything is slightly controlled and the narrative has to have a, you know, an edge that fits within the establishment, then it becomes difficult, you know. Like, for example, if you take, do you want to translate that? Because that's a very long one. Dobrze, I'll try to translate. Because okay, Adam I'll translate Curtis, and then we'll go back to with your... Okay. Zapytałam o początki, które też pojawiają się w filmie, bo w szkole artystycznej MIA znalazła się z potrzeby bycia autorką filmów dokumentalnych. W końcu to Steve został autorem filmu dokumentalnego o niej, bo zawsze chciał opowiedzieć jej historię, ale deklaruje też w filmie, że chciała zostać autorem filmów dokumentalnych z tego względu, że uważała, że ma milion historii do opowiedzenia właśnie w ten sposób filmem. A zapytałam, czy w związku z tym, że w czasie zmieniamy się, czy teraz po latach nadal ma milion historii do opowiedzenia, czy też może wyklarowała jej się jedna, która byłaby najistotniejsza. No i tutaj opowieść dotyczyła także muzyki, ponieważ rzeczywiście w czasie to się zmienia. Kiedy MIA nagrywała płytę Kala, to był rok 2007, mówię o roku wydania, przed wydaniem tego albumu jeździła po całym świecie, co zresztą widać w filmie i co słychać na płycie. Spotykała ludzi i doświadczała tych spotkań niezwykle mocno. Miejsc, w których można kupić karabin za $20. Miejsc, w których dzieci, czy sytuacja kobiet, czy sytuacja dzieci jest dramatyczna. Podobnie dramatyczna, niezależnie tak naprawdę od tego, w jakim państwie człowiek się znalazł. Wtedy wydawało jej się, że właśnie opowiadanie tych drobiazgowych historii ma sens. Zresztą czasami sama się zaczytuje, czy ogląda właśnie dokumentującymi tego typu sytuacje propozycjami. Ale czy tak naprawdę opowieść o tych wszystkich nieszczęściach nie jest opowieścią o jednym facecie, który gdzieś siedzi w jakimś biurze, siedzi w swoim garniturze, ma władzę i ma pieniądze? Czy to byłoby interesujące opowiadać cały czas o tym gościu? Pewnie nie, ale właśnie wraz z upływem czasu i wraz ze zrozumieniem, na czym polegają problemy świata, czy też jak bardzo one się łączą, no człowiek zaczyna inaczej podchodzić do tego, co chciałby wyrażać. Do you remember how you wanted to continue this? Yeah, I was going to say that it's very difficult because as you grow older, you get a bit more spiritual or whatever the, you know, well, you do get a bit more spiritual and you say, oh, I don't want to perpetuate hate and violence and darkness and show that all the time. And that a lot of the darkness can be solved if we understood how finances work, you know, and who's calling the economic shots. And that's really how I feel with documentaries sometimes. You know, you want to show something ugly, but at the same time, you're like, that might be doing exactly what they want, you know, and like spreading more of that. And so you have to find positive stories where people are overcoming these things. And yeah, and the times now, it is very like polarized, you know, where we say that positivity is only shown with economic success. Like, it's always like so-and-so got rich and so-and-so is famous and so-and-so, you know what I mean? Yeah. It's very difficult to transfer positivity into a film. Like, that's why I think my film is a bit complicated for people, is because it's like, on the one hand, it is that success story, but at the same time, it's balanced with that. Like, I would need that if it was all about Sri Lanka. I don't think I could handle it, you know, myself, even just watching that film. Yeah. Yeah. Kontynuacją tej odpowiedzi jest to, że też z wiekiem ludzie często poszukują odpowiedzi bardziej duchowych, czy też są otwarci na to. No i wtedy, zdając sobie sprawę, jak dużo skracając takiej ciemności, czy też negatywnych spraw otacza nas, no rośnie potrzeba znalezienia jakiejś historii, która byłaby jasna, która dawałaby nadzieję. Takiej opowieści, którą często popkultura przynosi od Pucybuta do milionera. Zresztą nie wiadomo, czy tym, którzy tak naprawdę mają władzę, nie zależy właśnie na tym, żeby opowiadać takie bardzo brutalne historie, pokazywać nędzę, bo mają w tym jakiś interes. Znacznie trudniej jest przecież ludziom przyswoić, czy też zaangażować się w historię, która ma dobre zakończenie. I to też może powodować, że wiele osób może mieć kłopot, chociaż przyznam, że ja nie miałam z odbiorem filmu Matangi Maya MIA, bo jest to film, który z jednej strony opowiada o sukcesie odniesionym przez artystę, ale z drugiej strony opowiada także o problemach, ograniczeniach, o walce, która nigdy się nie kończy, jeżeli człowiek chce pewne sprawy opowiadać na swój sposób, jeżeli chce mówić o Sri Lance, o niezwykle ważnej sprawie i chce robić to w taki sposób, aby ludzie chcieli oglądać, bo to oczywiście jest niezwykle istotne. Our time is out. I'm really sorry. It's okay. But you will come back to Poland. I will come back to Poland. Katowice. Yes, that I'll be. When is the festival? I'm doing the festival. It's in August. August. Yes. Yes. So, see you guys there. The last one was amazing. So I'm really looking forward to the Off Festival. So we are looking to meet you there. Zobaczymy się z Mayą w Katowicach na festiwalu, na Off Festiwalu, rzecz jasna. A zatem do lata i zamykamy Radiowy Dom Kultury. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Elżbieta Malinowska, Emma jej. To na razie. Yay! Autopromocja Polskiego Radia. Polityka nie ma przerw. Dzieje się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W każdą niedzielę po 9 w studio Polskiego Radia 24 spotkają się przedstawiciele wszystkich kluczowych sił parlamentarnych i będą musieli zmierzyć się z Państwa pytaniami i opiniami. Uwaga! Przez cały tydzień, przez całą dobę, dzwoniąc pod numer 22 645 24 00, będą mogli Państwo nagrać pytanie lub krótki komentarz polityczny. 7 razy 24. Zapraszam w niedzielę po 9. Katarzyna Gujska. Polskie Radio 24. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy